कहां से है सदा की बात ही, परंतु लक्ष्य बात है, ये जीव परमात्मा का अंश है, ये जो बात है इसका अर्थ क्या होता है कि ये किसी के सहारे बिना नहीं रह सकता है, कुछ न किसी को सहारा चाहिए। क्यों अंश है ना उसका, तो उसके उसका अंश है तो कुछ वो सहारा लेता है, ये स्वाभाविक। ये महिला वर्ग में तो खास बात है, कोई तो सहारा चाहिए, इस बात ब्याह कर दे एक सहारा हो गया बस। सहारा जीवन में कोई ना कोई सहारा चाहिए, पुरुषों के भी ये कोई सहारा, कोई धनी आदमी है, कोई महात्मा है, कोई संत है, कोई सहारा ले रहे, सहारे की आवश्यकता है। तो ये जंतुओं में भी देखा, जीवों में भी कोई आफत राजी सहारा रहते हैं। हिरण को देखा, हिरण को तो डरता है मनुष्य से, वो कुत्ता के पास भगत साधु पास आ गया, बढ़ने से की बात तो उनको सहारा चाहता है। तो ये प्रकृति है स्वाभाविक ही, तो बढ़िया से बढ़िया साधन है शरणागति, क्योंकि आदत है ये सहारा देने की। सारा सब झूठा, किसी का इशारा लो कोई नष्ट होने वाला, जैसे काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो को जा रहे, अरे शाल की ओट से शाल बचे नहीं, सिंह पड़े थे दो को फारे, अरे मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े दो को मारे, तो आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज वेद पुराण पुकारे, और सब उसारा कच्चा है। सच्चा सारा परमात्मा का एक, वैसे सारा कोई है ही नहीं। इस वास्ते अपने मन में सारा भगवान का दर्शन, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन थे, यतन करे तो भी माम आश्रित, भगवान के चरणों का आश्रय ले यतन करे तो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रभु के चरणों की शरणागति है, ये बहुत बढ़िया है। इस गीता ने सर्व पूज्यतम कहा है, सर्व पूज्यतम भूय शुरू में परमम बच, सर्व पूज्यतम एक बार यह शब्द गीता में दो बार नहीं, गुह गुहतर गुहतम ऐसे शब्द आए, पर सर्व पूज्यतम एक बार ही है, अत्यंत गोपनीय सबसे सच्ची बात। तो सार क्या है, अपने भाई बहनों को जिसे आपके तुम यार, तो भगवान का सार है, तो भगवान हमारे मेरे भगवान है, मेरा और कोई नहीं। यही वीर भाई की मैं बहुत बार कहता हूँ मैं, कि मेरे तो गुरु धर्म को पार दूसरा न कोई, भगवान है चीजों का सहारा। स्त्री जाति पर्दे में पैदा हुई, पर्दे में ब्याही गई, पर्दे में रहने वाली अकेली द्वारका चली गई। अब इनमें से किसी को कह जाए तुम अकेले चले जाओ द्वारका, ऋषिकेश में चले जाओ तो हरेक नहीं जा सकती, द्वारका जाएगी अकेली, मुश्किल है। तो उसे प्रसाद क्या है, स्त्री जाति अरे अकेली, अरे पर्दे में रहने वाले, बाहर फिरने वाले की सुबह बात है, तो क्या बात है कि भगवान है, मेरे तो मेरे गुरु एक भगवान का सहारा है, अकेली जरूर अकेली। बीच में गांव आए, सत्संग करी, लोग इकट्ठे हुए, सब हुए, ये बल एक बड़ा भारी बल है। भगवान के चरणों का सहारा लिया, फिर डर किस बात की, कोई भय है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। तो हृदय से भगवान के चरणों का सहारा ले दो, बड़ा बल है, पूरा बल है इस बल। भगवान के समान कोई भी बलवान नहीं है, कोई धनवान नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, कोई पुराना नहीं है, कोई अमर नहीं है, अद्वितीय है परमात्मा। उसके चरणों का सहारा ले लो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, तो प्रभु चरणों का सहारा दे। तो सहारा देकर के बाद जहां पर भगवान ने बात विशेष बताई है, वहां आश्रित यतन, भगवान के चरणों का आश्रित यतन करे, भजन स्मरण का सहारा भगवान करे, बहुत शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा भीतर में है एक बल रहता है, बल वे भगवान है। जंगल में अकेला जावे, रात्रि का समय हो, एक लाठी होती है उसको बल होता है, लालटेन ले ले तो बहुत बल हो गया, एक लालटेन एक लाठी हो जंगल में डरने लगेगा, एक कुत्ता साथ में डर कम लगता है, ये भगवान साथ में हो तो कितनी विचित्र बात है। तो अपना मान लो सर्व कुछ तो बात बताई, चरण थे ना तपस्या ना मैं हरेक को नहीं करना, उसके चरणों की शरण मेरे तो मेरे गोपाल दृढ़ता से भगवान का शरण आ रही। साधुओं का, संतों का, महात्माओं का शरण लेते हैं, आश्रते हैं, गुरु बनाते हैं, वो भी शरण लेते हैं, सब कच्चा भगवान है, सच्चा एक भगवान का है। धोखा होगा, धोखा धोखा भी होगा, निर्भक निशंक भगवान का ही चाहिए सहारा, सज्जनों को कच्चा सहारा लेना चाहिए। जग जातीय को वन जातीय जोशीय जातीय जानक जानी ही रे, यही जाते तो जाते गता धैर्य जाते जो जारे तो जोर जहां नहीं रे। और स्वामी जी महाराज लिखते हैं जग जाती कहीं मांगना नहीं, किसी का मालिक होना नहीं है, जांच नहीं करना हो तो फिर भगवान से जाचना करनी चाहिए, चेला ही होना चाहिए, शिष्य भी होना चाहिए, शरणाई देना चाहिए, तो मामूली का क्या है। मेरा बहन के ऐसे बर को क्या भरू, तो जमीन तक धंधा मर जाए, विधवा हो जाए, बर बरी है गोपाली जो अमर चूर हो जाए, अमर चूर हो जाए, चूर फूटेगी कभी, सदाई सदाई सुहागन कदे दुहागन, अगर अमर भर पाए भगवान, सदाई सुहागन कदे दुहागन, अगर अमर भर पाए भगवान। तो सजनो सहारा ही लोग, कोई धन का सहारा लेता है, कोई ब्याज का सहारा लेते हैं, कोई रुपया जमा करते है उसी सहारा लेते हैं, कोई कुछ कर देते, कोई किराए के मकान में कोई भाड़ा होता है काम चलता है, कोई बेटा पोता हमारा काम करता है, ये करता है, सब सहारा कच्चा, सच्चा सारा ही भगवान का है, भगवान के चरणों का सहारा ले। संत महात्माओं की बात सुनी है मैंने, वे चेला भी बनाते तो कहते भगवान का सहारा ले, जब संतों के कहने संतों का पर विश्वास होता है तुम भगवान के हो गए। तब संतों की भाषा राम जी के आदमी कहते हैं राम जी के, चेला बनाते तुम राम जी के हो, तो संतों के विश्वास हम राम जी के हैं, राम जी भगवान के, राम संत शिष्य बना यही कहते थे अपना स्वामी, तुम भगवान के हो गए आज ले लो, कंठ देते थे प्रसाद देते थे, सब चेला बना दिया, मन चेला बना कहते तुम राम जी को हो गए, तुम भगवान के हो, तो संतों के विश्वास होता वाणी पर, विश्वास भगवान को हो गए, तो खास कोई अच्छे संत होते तो भगवान के सहारा देते, अपना सहारा नहीं देते, मेरा चेला हो जाओ, मेरे हो जाओ, वो काल नहीं भी जैसे होते वो हमारा जो हम कर लेंगे, कपट वो नहीं हमें वो हमारा जो हम सब कर देंगे ठीक करे, काल नहीं भी होता वो कपट वो नहीं होता है, प्रताप भान प्रताप नहीं है, सत्य संत बनाते नहीं बनाते लोग तो भगवान के लोग खुदा दंड रख कह रहे भगवान के शरण से लोग, तो सार बात ये है सर्वधर्मान परिचय नाम एकम शरणम भज, भगवान की बोले तो सर्व कुम कर बोले छोड़ा नहीं है, सब से गोपनीय अत्यंत बात हरे को करनी नहीं है, ऐसी बात बोले नाम एकम शरणम भज, अनुपा सर्व पाप मोक्ष, पापों से घबराया था, पाप में आश्रय नाथ था ही नहीं, पाप लग जाएगा भगवान से पाप तू मत, पाप मेरा है, मैं सब पाप मुक्त करता हूँ, चिंता मत कर। अपने शौक से नहीं बनाया शरणागति, भगवान किसी को चेला नहीं बनाते, मित्र बनाते हैं। अरे कोई कैसे ही हो उसको मित्र बनाते हैं, निषाद राज को भी मित्र बनाया, सुग्रीव को भी मित्र बनाया, भीष्म को मित्र बनाया, सगा बनाया, चेला नहीं बनाया, माते तो नहीं बनाते। अच्छे महात्मा होते वो महात्मा ही बनाते हैं, चेला नहीं बनाते, छोटा नहीं बनाते। महात्मा की शरणागति महात्मा को भी महात्मा, महात्मा को टकसाल खुल जाती है। छोटे वही बनाता है जो स्वयं छोटा होता है, स्वयं छोटा होता है जो छोटा बनाता है। तो भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, ये कृपा है भगवान की, उदारता है, उसके शरण हो जाओ, उसको स्वीकार कर लेते हैं, ना नहीं करते। जो भगवान की उदारता है, भगवान की कमी नहीं है, किसी को शिष्य बनाता कुछ कमी है, और चेला बनाता है वो चेला दास होता है, चेला दास। धन चाहिए जो धनदास होता है, मान चाहिए जो मानदास होता है, कीर्ति दास, कीर्ति चाहिए जो रस चाहिए तो कीर्ति दास होता है। जिसके चाहिए वो छोटा होता है, जिसको चाहता है वो बड़ा होता है। सब यही बात है, धन चाहिए तो धन से छोटा है, धन बड़ा है। अब भगवान को चाहता है भगवान से छोटा है, भगवान बड़ा, जिसको चाहता है वो बड़ा हो गया। तो चाहे तो फिर भगवान को ही चाहे, भगवान बड़े है ही, भगवान के रहते हुए भगवान जीते जी, भगवान जी रहे जी है, भगवान ही जीते जी क्यों जाते हैं, कोई न मिले तो क्या करे, इसको करना पड़े, भगवान जीते है ना, कैसी बड़ी बात। ये खास बात है, सर्व गुह्य तो सबसे अत्यंत गोपनीय बढ़िया बात, भगवान के चरण का सहारा, भगवान के सहारे मत, भगवान है मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा कोई, निधर्क हो जाए, निशंक हो जाए, इसे बड़ा कोई नहीं है, इसे बड़ा कौन होगा बताओ, असंभव है। ऐसे परमात्मा चरण शरण साधन करो, सब कुछ सत्संग करो, सब कुछ करो, पुत्र करो, पर सारक भगवान गई माम आश्रित ये ब्रह्म तत्व, भगवान के चरणों का मई आश्रम तुम ना पहुंचे, योग मदाश्रय मेरा आश्रय, वे सर्वज्ञ हो जाते हैं, समग्र परमात्मा जान जाते हैं, भगवान का सारक है और समग्र परमात्मा, सगुण निर्गुण साकार निराकार दो बुझी चतुर्भुजी शायद भूजी भगवान के सब रूप आ जाते हैं, सर्व गुण्यतम होंगे, सर्व गुण्यतम बात है। तो ये बात है भगवान के चरणों का शरण, एक आस रो एक मदर एक आस विश्वास, एक आस रो एक मदर एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। चातक होता है वो बूंद के जल पीता है, वर्षा का तो ये चातक है, बस भगवान आनंद आनंद भगवान ही चरणों का आश्रय है। ये भगवान ने संग चार बात बताई, मन मना भो मत भक्तों मत जय की मांग उसको, हम आत्मा मत पर आया एवं मत पर आया, इस पर मेरे संग तो भगवान में मन वाला हो, मत भक्त भगवान का भक्त बन जाए, दास भगवान का बन जाए, भक्त भगवान का बन जाए, भगवान का ही चिंतन करे, मध्याजी मेरे ही अर्पण करे, मांग सुंदर नमस्कार करे, भगवान के विधान में संतोष, जो कुछ मिल जाए जैसी अवस्था में रहे, शरणागति खास लक्षण है, जाहि विग्रह खैराम ताहि विद्रही है, जैसी परिस्थिति आई उसमें आनंद है, क्योंकि भगवान ने भेजी है, और भगवान की भेजी हुई हमारे परम मंगल विधायक है, उससे बढ़कर कोई है कहीं कोई भेजा था, भगवान की मस्त रहे, भगवान के चरणों के शरण, भूखा रहे तो तीव्र रहे तो, धनी हो तो निर्धन हो तो, गरीब हो तो रोगी हो तो निरोग हो तो, हर हालत में तू सर्व समर्थ है, वो कोई भी काम हो, कोई भी कमी हो, अकाम सर्व काम वाह मोक्ष उदाहरण अकाम कुछ कामना है तो भगवान का भजन करो, सब चीज चाहिए भगवान का भजन करो, कुछ भी नहीं चाहिए तो भगवान का भजन करो। अकाम सर्व काम वाह मोक्ष काम उदार भी तीव्र भक्ति योगे न यदि तपुरुष तीव्र भक्ति योग है भगवान का भजन करे मस्त जाओ सज्जन हो एक ही आनंद की बात है मौज है। मैं भगवान का मेरा भगवान मेरा कुछ नहीं मेरे भगवान जो सब कुछ भगवान का है ये सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान का मेरा कुछ नहीं। खुद ही भगवान का हो गया तो अपने क्या रहेगा तो बाकी क्या रहा अपने क्या चीज है ही अपनी कुछ है ही सब कुछ भगवान का न भगवान के साथ तरकान यद करो श्री दर्शना सब अर्पण शरणागति का सब कुछ अर्पण भगवान के होता है भगवान ने अर्पण कर दिया तमेव शरणंगत सर्वभावे न सर्वभाव तमेव शरणंगत सर्वभावे न सर्विद भक्तिमा सर्वभावे न भारत जो माँ मे मूलो जानाती पुरुषोत्तम परमात्मा को पुरुषोत्तम सर्वित भगवान को जान गया सर्वित और कितना ही जान गया सर्वित नहीं होगा जो माँ मे मूलो जानाती पुरुषोत्तम जानाती पुरुषोत्तम सर्वित लक्षण क्या है सर्वभावे ने माम भजती सब भाव से भगवान का भजन कर अपनी कोई इच्छा नहीं कोई कामना नहीं कोई चाहना नहीं कोई जरूरत नहीं अपनी एक भगवान बढ़िया बताइए अभी बताया दोहा एक आस एक बल एक आस विश्वास एक आस एक बल एक आस विश्वास उसी आशा उसी का विश्वास एक राम घनश्याम चातुर उसी का कहीं रहो बड़ी मौज बड़ा आनंद सभी भूमि गोपाल की सब भगवान की भूमि है तो भगवान के चरणों को शरण है फिर डर किस बात का चिंता किस बात की कोई बात कही अटक किस बात की मौज में मस्ती में रहा भगवान के चरणों का सहारा है सबके साथ प्रेम का बर्ताव करता है पर हृदय से भीतर से गुलामी किसी की नहीं है। धन होकर के आदमी समझता है मैं बड़ा धनी हूँ तो वास्तव में है फजी थी धनवान समझता है कि मैं करोड़पति हूँ बड़ा हूँ बोलेगी फजी थी समझता नहीं अभी पर चला जाए तो पद मिला कि मैं बड़ा अफसर हूँ बड़ा निश्चर हूँ चला जाते तो खुद की मदी है ही नहीं खुद की क्या इज्जत हुई इज्जत धन की हुई कोई मैं ब्राह्मण हूँ तो इज्जत ब्राह्मण बने की हुई खुद की इज्जत हुई मैं साधु हूँ त्यागी हूँ तो मैं मतलब त्याग की है तुम्हारी तो है नहीं तुम्हारी तो फजीती है मैं भगवान का हूँ इसमें इज्जत है सब लोगों को ही जाओ भगवान के हैं ये भगवान के भगत है सब भगवान के भगत है धन का आदर करेंगे जो निर्धन होते हैं वो जिनके धन की गर्द है वो करेंगे जिनके धन गर्द है वो क्या धनी है दुर्गनी हो जाए मतलब क्या गोविंद गोपाल की जय एक बात याद आ गई मेरे विषय में कई आदमियों ने कहा कि स्वामी जी तो धनी आदमियों के साथ रहते हैं तो मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ तुम हृदय की बात बताए नहीं स्वामी जी धनी आदमियों का खर्च कर धनिया के साथ रहते हैं तो उन्होंने खुद से पूछा तुम्हारी ये मन में है कि स्वामी जी पैसा लेते हैं धन लेते हैं धन लेते हैं क्या ये धन तो नहीं लेते तो धनी और गरीब फर्क क्या पड़ा बताओ धनी आदमी की गर्ज तो वो है कि जो धन के कारण गर्ज हुए तुम खुद बताओ कि धन चाहते हैं धन लेते हैं कि नहीं धन तो नहीं चाहते तो धनी आदि गरीब और गरीब फर्क क्या आप प्रचार हो धनी के गरीब हो चाहे गरीब के शरण हो धन लेना नहीं हो तो क्या है उसमें धन लेना नहीं धन लेना हो तो धनी की गर्ज होगी धन नहीं लड़ा है तो धनी की क्या गरीब क्या फायदा। धनी की गर्ज वो ही है जी, धन की गर्ज हो वो धनी का है, गुलाम है, धन लड़े ही नहीं किसी पास क्या बात है, अभी क्या हुआ जवाब नहीं इसका। उसको खुद वही तुम्हारे जबरदस्ती है क्या ये तो जबरदस्ती तो मेरी धनी की। ये वास्तव में गुलामी है जड़ की, वो ही जड़ चेतन की, चेतन होकर के धन की गुलामी। धन को आपने कमाया है, आपको धन ने पैदा नहीं किया है, आपने धन कमाया है, आपको धन ने पैदा नहीं किया है। स्वास्थ्य आप बड़े हो तो आप बड़े तब हो जो धन से अपना बड़ा नहीं मानते, तब धन से बड़ा मानते हैं तो धन बड़ा हुआ, आप नहीं हुए छोटे हुए, आप तो फजी थी हुई राजी होता है फजी थी में तुम्हारा दर्द छोटा हो रहा है। तो बड़ा श्रद्धा कब होगा कि भगवान के हैं बस, फिर मोह है। दूसरा छोटा बड़ा छोटा माने बड़ा माने कुछ भी माने, अपने मन में ये विश्वास है कि भगवान का विश्वास है। क्या ऐसा धन का विश्वास काम कर सकता है? किसी राजा महाराजा का विश्वास करे, किसी धनी का करे? तो भगवान के विश्वास के समान कोई नहीं है। एक आश रो एक बंद एक आश विश्वास। तो एक खास बात है, गीता की सार बात है, सब वेदों का सार, उपनिषदों का सार, गीता और गीता का सार शरणागति। गीता का सार सर्व गुह्यतम भूयस्वामि परमं वच मन्मना भव और माम एकम शरणम व्रज सर्वदभवानां परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मार्गे माम एकम शरणम व्रज। एक प्रभु के चरणों का शरण है बस, अनन्य शरण भगवान। अनन्य कैसे होते? ये मेरे तो गुरुधर गोपाल, दूसरा अनुकूल दूसरा अनुकूल जब अनन्य शरण हो गया बस। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरे का सहारा नहीं केवल भगवान का। तो ये अंतिम बात है, अपनी सार बात है, गीता का भी अंतिम उपदेश है, आज अंतिम बात है, भगवान की अंतिम बात है। सर्व गुह्यतम भूय सर्व गुह्यतम भगवान बताया, वो अपने रखो। भगवान की खास बात है, गीता की खास, सर्व गुह्यतम भगवान के चरणों का मां मार्श क्या करो काम, सब उसको आश्रय भगवान का ही। सब झूठा है, धनकार कनकार मनकार मनुष्यों का, धन जायदाद का, जमीन का, किराए का, मनुष्य सब एक, सब एक परमात्मा माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मार्गः। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बातें महाराज आनंद है जब मौज होगी। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 3 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।